किसी का जो है किंचन निष्ठत्वे नहीं वह तदृष्टिर न आश्रय मात्रम प्रष्टव्यम। और किसी में यदि दिखाई देगी तो केवल आश्रय मात्र को तो नहीं पूछना चाहिए ना, क्यों कि भाई जब तुमको दिखाई दे रही है अविद्या दिखाई दे रही है, है? तो अविद्वान को जो है अविद्या वाले को क्यों पूछना, अविद्या दिखाई दे रही है तो अविद्या वाला भी दिखाई दे रहा है तुमको। इसी बात को लेकर के कहते हैं किंचित निष्ठत्वे नहीं हो तदृष्टिर नाश्रय मात्रम प्रष्टव्यम। अदृश्यत्व वा अप्रकाशत्वात्, और यदि अदृश्य है तब तो अप्रकाश हो गई, तो असिद्धि रिवश्या तब तो उसकी असिद्धि हो जाएगी। ये हो गया पहले, इसीलिए कहा कि आश्रय मात्रम पृच्छते, तो कहा आश्रय मात्र का प्रश्न तो हो ही नहीं सकता है। अब द्वितीय आलंब्यते कस्य दृश्यते, अब ये प्रश्न हो गया विशेष, यानी विशिष्ट विषयक प्रश्न है, अविद्यावान का विषयक प्रश्न है। तो कहा अत्रोच्यते, थोड़ी टीका और देख लीजिए, विराम तो है ही है स्याद के बाद, तस् के वहां विराम है, यश दृश्यते तस्व, हाँ पूर्ण विराम है। अब कस्य दृश्यते, अविद्याया दृश्यमानत्वाद आश्रय विषयस्य आत्मनोपि स्वानुभव सिद्धत्वाद प्रश्नस्य निरवकाशता इति उत्तरम। कहा भाई देखो, अविद्या जो है ना वो तो देख ही रहे हो तुम, हैं? जहां देख रहे हो आश्रय को भी देख रहे हो तुम। भाई अविद्या जब तुमको कहीं दिखाई दे रही है तो उसका आश्रय भी तो दिखाई दे रहा है, धर्म दिखाई दे रहा है तो धर्मी भी दिखाई दे रहा है। तो अविद्या दिखाई दे रही है तो आश्रय विशेष भी जो है, आश्रय विशेष से आत्मनोपि स्वानुभव सिद्धत्वात्, आश्रय विशेष जो आत्मा है वो भी अनुभव सिद्ध ही है। तो प्रश्न से निरवकाशता, तो फिर कोई प्रश्न तुम्हारा तो बनेगा नहीं। अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्न निरर्थक, जो तुम कह रहे हो अविद्या किसकी, तो ये प्रश्न तो निरर्थक हो गया तुमको, ये प्रश्न तो नहीं बनेगा। कहा क्यों नहीं बनेगा, हमारा कोई प्रश्न नहीं बनेगा क्या, प्रश्न अनर्थक क्यों, प्रश्न द्वारा हो रहे थे। कहा कथम, कहा भाई देखो दृश्यते चेत अविद्या तदवंतम अभी पश्यसि, यदि अविद्या तुमको दिखाई दे रही है तो अविद्या जिसको है वो भी दिखाई दे रहा है, है? अविद्या तुमको दिखाई दे रही है तो अविद्या जिसको है वो भी दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों नहीं मानते। तदेव, तो कहा तथापि कथम प्रश्न असिद्धि, कहा इतने से हमारे प्रश्न की असिद्धि कैसे हो गई। तो कहा न च तदवती उपलभ्यमाने साकस्य इति प्रश्नो युक्तः, अविद्या वाले को तुम देख रहे हो फिर कह रहे हो कस्य अविद्या, ग्वाला गौ लेकर के जा रहा है उसको देख रहे हो, अब कह दे किसकी गौ, अरे गौ किसकी है जो ले जा रहा है उसी की गौ है, ऐसे अविद्या दिखाई दे रही है तुमको, है? अब अविद्या दिखाई दे रही है जो अविद्या जिसमें है वो दिखाई दे रहा है, फिर क्यों तुम पूछते हो किसकी अविद्या है, अरे कहा क्या पता उधार ले आए हो कहीं से, तो दूसरे का भी हो सकता है। कहा नहीं गोमति उपलभ्यमाने गावः कस्य इति प्रश्नो अन्व अर्थवान भवेत्, कहा जो है वह गौ वाला तो वहां पर खड़ा है, अब कह रहे किसकी गौ है ये प्रश्न नहीं बन सकता। ही अस्मात गोमति उपलभ्यमाने गौ वाला जब वहां पर है तो गावक कस्य इति प्रश्नो अर्थवान न भवे, ये प्रश्न जो है अर्थवान नहीं बन सकता। सिद्ध ओ पूर्व पक्षी कहता है कि भाई तुम हर बात में हमको जो है बुद्धिमान ज्यादा हो ना, तो मैं सरल हूं, मुझे दबा देते हो। लेकिन दृष्टांत दाष्टांतिक ही और वैषम्य क्यों दिए? अब बताओ, अब गौ वाला है, तुम कह रहे हो गौ वाला है तो समझ लेना चाहिए गौ किसकी है, उसको काहे को पूछते हो? ये दृष्टांत वहां तो गौ वाला भी दिखाई दे रहा है और गौ भी दिखाई दे रही है, इसलिए वहां तो कोई बात नहीं दृष्टांत में। पर यहां तो ऐसा नहीं है ना, यहां तो इस प्रकार का नहीं है, तुम्हारे दृष्टांत और दृष्टांत में वैषम्य है। वही कहते हैं नम विषमो दृष्टांत, ये तुम्हारा दृष्टांत विषम है। गवाम तदवतस्य प्रत्यक्षत्वात्, गौ भी प्रत्यक्ष है और गौ वाला भी प्रत्यक्ष है, इसलिए संबंधो भी प्रत्यक्ष है, गौ वाला और प्रत्यक्ष है, इसलिए प्रश्न निरर्थक हो। वहां तो प्रश्न निरर्थक हो सकता है, पर न तथा अविद्या तदवांश प्रत्यक्ष हो। लेकिन अविद्या और अविद्या वाला यहां प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई देता ना, यह तो प्रश्न निरर्थक स्यात्, इसलिए प्रश्न निरर्थक हो जाए। कहा अप्रत्यक्षेण अविद्यावतः अविद्या संबंधी ज्ञाते किम तो स्यात्। सिद्धांति कहता अच्छा भाई दिखाई नहीं देता, जिसकी अविद्या है वो नहीं दिखाई दे रहा है, अविद्या दिखाई दे रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं अविद्या किसकी है। कहा कि जो दिखाई नहीं देता है? उसके साथ अविद्या का संबंध भी बना दे तो क्या मिलेगा तुमको, वो तो पकड़ में आएगा नहीं। हाँ ये वस्तु किसकी है, हाँ ये कैसा है जो जन्म लिया ही नहीं, उसकी वस्तु है। अरे जब वो दिखाई नहीं देने वाला है, जब दिखाई नहीं देने वाला है, अब उसके साथ तुम संबंध बना भी दो अविद्या का, तो उससे लाभ क्या मिलेगा, वो तो पकड़ में आएगा नहीं। इसीलिए वो कहता है कि जो है वह सिद्धांती कहता है अप्रत्यक्षेण अविद्यावता, जो प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा जो अविद्या वाला है, अविद्या संबंधी ज्ञाते किम तो स्यात्। हाँ तुमने समझ लिया उसकी अविद्या है तो उससे क्या तुमको मिलेगा। थोड़ी सी टीका देख लीजिए, अज्ञानाश्रयस्य परोक्षत्वेपि प्रश्न नैरर्थक्यम्, अज्ञान का आश्रय परोक्ष होने पर भी प्रश्न निरर्थक है, इसका अप्रत्यक्षण। अविद्यावतो अप्रत्यक्षत्वेपि तेन अविद्या संबंधे सिद्धि प्रष्टुस्तव प्रश्न अनर्थक्य समाधिर न कश्चिदित्यर्थ। कहा कि जो है यदि उसको तुम संबंध मान भी लोगे तो तुम पूछने वाले हो तो प्रश्न अनर्थक का समाधि तो नहीं बनी ना। अरे भाई वो प्रत्यक्ष हुए नहीं, पता ही नहीं लगा, अब मान भी लोगे तो क्या होगा। जो अप्रत्यक्ष है उसके साथ अविद्या का संबंध मान भी लो तो कोई समाधि तो नहीं हुई कि किसकी है, समाधान नहीं। कश्चिदित्यत् अबुद्ध पराभिसंधि संकते, अब जो सिद्धांती कह रहा है उसकी बात को न समझ करके फिर पूर्व पक्षी कहता है अरे भाई ऐसी बात क्यों है, अविद्या अनर्थ हेतुत्वात् परिहर्तव्य स्यात्। हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं कि अविद्या अनर्थ का हेतु है कि नहीं, इसे अविद्या का परिहार करना चाहिए। तो सिद्धांति कहता है कि अविद्या का परिहार तुमको करना चाहिए कि जिसकी अविद्या है उसको करना चाहिए। तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अरे जिसकी अविद्या होगी वो परिहार करेगा कि तुम परिहार करने के लिए तुम बड़े चिंता में लगे हो। यस्य अविद्या सताम परिहरिष्यति, जिसकी अविद्या है वो उसको हटाएगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो उसके लिए। अविद्यावत तत्परिहारात न अन्य न प्रयतितव्यम, अविद्या वाला उसका परिहार करेगा इसलिए दूसरे के द्वारा उसके परिहार के लिए प्रयास क्यों करना। वो कहता तुम फिर वही ले आते हो, अब मालूम मेरे अविद्या है तो मुझे परिहार करना पड़ेगा कि नहीं। ममेव अविद्यावत्वा तत्परिहारे मैं अब प्रयतितव्यम इति शंकते, मेरी अविद्या है और मुझे परिहार करना है तो कहा तो फिर क्यों पूछते हो तुम, फिर तुम क्यों पूछते हो कि किसकी अविद्या है। मान लो फिर वही कि तुम्हारी अविद्या है। कहा कि वही कि यश अविद्या सताम परिहरिष्यति, ननु ममैव अविद्या, अविद्या मेरी ही है। तो कहा जानासी तरी अविद्याम तद्वंतम च आत्मानम, तब तुमने तो जान लिया अब ना, अविद्या को भी जान लिया और अविद्या वाले को भी जान लिया तुमने। यदि तुमने कह दिया कि ममैव अविद्या तो अविद्या को भी जान लिया तुमने और अविद्या वाले को जान लिया, तरी प्रश्न अनर्थक्यम इति सिद्धांति स्वाभिसंधि मा, सिद्धांति अपने अभिसंधि कह रहा है फिर तो तुम अपने को भी जान लिया, अविद्या को भी जान लिए और तदवंत आत्मा को भी जान लिया। अरे कहा जानामि न तो प्रत्यक्षेण, कहा जानता तो मैं हूं पर प्रत्यक्ष नहीं जानता ना, इसलिए पूछ रहा हूं। जानता हूं पर प्रत्यक्ष नहीं जानता, वही आत्मानम अविद्यावंतम जानन्नपि तद विषय अध्यक्षाभावात् पृच्छामि इति। कहा कि मैं जानता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, ये जानते हुए भी तद विषय अध्यक्षाभावात् वो जो है अविद्या विषय का अध्यक्ष का अभाव होने से पूछता हूं कि मैं ये जो नहीं अपने को जान नहीं तो पा रहा हूं ना कि जो है वह आखिर अविद्या को आश्रय कौन दे रहा है। जान तो रहा हूं पर ये जान रहा हूं कि मैं अज्ञानी हूं पर ये अविद्या किसके आश्रय है ये नहीं जान पा रहा हूं। हाँ उसका आश्रय तो नहीं जान पा रहा हूं, हाँ वो प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। कोई कहा जानासी तरही अविद्याम तद्वंतम आत्मानम, कहा जाना में न तो प्रत्यक्ष न, मैं जानता हूं पर प्रत्यक्ष नहीं जानता। अविद्या व तो अप्रत्यक्षम अप्रत्यक्षत्वम बदता तस्य अहम अविद्यावान अविद्या कार्यवत्वात् व्यतिरेकेण मुक्तात्मवद इति अनुमेयत्वम इष्टम इति अभ्युपेत दूषे। कहते हैं अविद्या वाले को अप्रत्यक्ष तुमने कह दिया है कि अविद्या वाला प्रत्यक्ष नहीं है, तो तस्य अहम अविद्यावान, तो अहम अविद्यावान कैसे कहा तुमने। अविद्या तत्कार्यत्वाद, कहा कि व्यतिरेकेण मुक्तात्मवत्, कहा मुक्त आत्मा में अविद्या नहीं होती है, है? मुक्त आत्मा में अविद्या नहीं होती है। और जो है वहां मुझ में जो है अविद्या का कार्य दिखाई दे रहा है इसलिए अविद्या है, इसी बात को कहते हैं कि अहम अविद्यावान अविद्या कार्यवत्वात् अविद्या का कार्य मुझ में दिखाई दे रहा है। व्यतिरेकेण मुक्तात्मवत् मुक्तात्मा में अविद्या का कार्य दिखाई नहीं देता है, वहाँ शोक मोह इत्यादि दुख आदि दिखाई नहीं देता है। जैसे नारद ने कहा ना, तथापि शोचामि भगवान, शोक मोह है इसलिए इसका मतलब यह है कि अविद्या है। इसी को मुक्त आत्मवाद इति अनुमेयत्वम इष्टम, तो अनुमान से हो गया ना, अनुमेयत्वम इष्टम इति अभिप्रेत्य दूष्यति, ऐसा अभिप्राय लेकर दूषण देते। अनुमानेन से जानासी, ये जो अनुमान से तुम जानते हो कि कोई ऐसा है, तो कथम संबंध ग्रहणम, तो संबंध कैसे बनेगा? अनुमान से जो तुम जानोगे तो उसके बाद संबंध ग्रहण नहीं बनेगा ना, तो संबंध ग्रहण कैसे बनेगा? तो ये कहा कि कथम संबंध ग्रहणम, नहीं बनेगा। अनुमान से जो जानी हुई चीज है उसके साथ संबंध नहीं बनता। आत्मनो अविद्या संबंध ग्रहे का अनुपपत्ति ही, यदि कहो कि आत्मा का अविद्या संबंध ग्रहण में क्या अनुपत्ति है, तो कहा ज्ञातैव आत्मा, है ना? आत्मा तो ज्ञाता है, इसमें तो कोई संशय है नहीं। स्वस्य अविद्या संबंधम बुध्यते, अपने अविद्या संबंध को जानता है। तो ये बताओ कि जो है अन्यो वागा, वो स्वयं अपने अविद्या संबंध को जानता है कि दूसरा ज्ञाता उसको जानता है? अविद्या संबंध को जानने वाला होना चाहिए ना, वो अपने अविद्या संबंध को स्वयं जानता है या उस अविद्या संबंध को दूसरा जानता है, ये बताओ। तो विकल्प आद्यम दूषयति, पहले को दूषण देते, नहीं तव ज्ञातुर गीय भूतया अविद्या तत्काले संबंध गृह तुम सकते थे। तुम ज्ञाता हो, जिस समय ज्ञाता हो तो कैसे अविद्या है गेय भूत, उसके साथ संबंध कैसे बनेगा? जब तुम ज्ञाता हो तो उसके साथ संबंध कैसे बने, तो उसके बाद संबंध नहीं जान सकते हो। तत्काले माने स्वस्य अविद्याम प्रति ज्ञातृत्व अवस्थायाम, जब अविद्या के प्रति जिस समय तुम ज्ञाता हो, तो जिस समय अविद्या के प्रति ज्ञाता हो उस समय संबंध कैसे बनेगा उससे? इसी को कहा तत्काले माने स्वस्य अविद्याम प्रति ज्ञातृत्व अवस्थायाम इति अवस्था, अविद्याम विषयत्वेन गृहीत्वा तद ज्ञातृत्व नैव उपयुक्तस्य आत्मनः तस्यास्वात्मनि कुतः संबंध ज्ञातृत्वम् एकस्य कर्म कर्तृत्व विरोधात् इत्यः। कहा अविद्यां विषयत्वेन गृहीत्वा, अविद्या को तो विषय रूप में गृहित किया, अब तज ज्ञातृत्वेन उपयुक्तस्य आत्मनः, आत्मा हो गया, आत्मा का उपयोग किस में हो गया? ज्ञातृत्व में हुआ। तो तस्याः, अब वो अविद्या का स्वात्मनि कुतः संबंध ज्ञातृत्व, वो आत्मा में जो है संबंध ज्ञातृत्व कैसे बन जाएगा? क्योंकि एकस्य कर्म कर्तृत्व विरोधात्, स्वात्मनि कुतः संबंध ज्ञातृत्व तस्याः, माने तस्याः अविद्यायाः क्या है? स्वात्मन माने जो है अपने में, उस अविद्या का, जिस अविद्या को आप जान रहे हो उस अविद्या का अपने में संबंध ज्ञातृत्व कैसे बनेगा? यानी ज्ञाता में संबंध ज्ञातृत्व कैसे बनेगा? वैसे जिस अविद्या को आप जान रहे हो है? तो अपने में संबंध तो नहीं बना ना, वो तो अलग हो गया तभी ना जाने, वह अलग हुआ तभी तो जाने उसको, तो अपने में संबंध ज्ञातृत्व उसमें कैसे बनेगा? कर्म कर्त्री विरोध हो जाएगा। मैंने जानने वाला और जाना जा रहा ये कहीं हो जाएगा है? तो दोनों कैसे बनेगा? तो नहीं बन सकता। इसी को कह दिया कि कर्म कर्तृत्व विरोधातीत्या अविद्यया तत्काले संबंधों गृही तुम न सक्यो वही नहीं तब तो ज्ञातुर तुम हो ज्ञाता है और अविद्या कैसी हो गई ज्ञेयभूत। अब उस काल में मैंने ज्ञाता स्वरूप में जब तुम हो तो उसके साथ संबंध ग्रहण कैसे बनेगा? नहीं बन सकता है। इसी का विवरण था। अब द्वितीय निरस्य थे। द्वितीय पक्ष क्या था? द्वितीय पक्ष यह था कि अन्यो वा समझे ना भाई देखो अविद्या या ईश्वर प्रतीक है ना के प्रतीक है ना अविद्या या विषयत्वे नैव ज्ञातो उपयुक्तत्वात् ज्ञाता तो ज्ञाता का अविद्या अविद्या या विषयत्वे न अविद्या जिसका विषय है उस रूप में ही ज्ञाता का उपयोग है। अब द्वितीय निराश करते हैं कि अच्छा दूसरा कोई जाने तो कहा न च ज्ञातु अविद्या या संबंध से गृहीता ज्ञानम च अन्यत्तद् विषयम् संभवति अनवस्था प्राप्ते। ऐसा मानोगे तो फिर वही बात हो जाएगी। दूसरा ज्ञाता हुआ है तो वो संबंध ज्ञान करेगा है तो फिर उसका संबंध ज्ञान कौन करेगा? उसका संबंध ज्ञान करेगा। इन्हें दूसरा पक्ष कौन था? दूसरा पक्ष ये था ना अन्य हुआ ज्ञाता तो अन्य ज्ञाता बन नहीं सकता उसमें अनवस्था हो जाएगी। उसी को कहा यो गृहीता स न संभवती इति संबंध जो गृहीता है यो गृहीता स कोई संबंध बनाना भाष्य में जो था ना न च ज्ञातो अविद्यायाश्च संबंधस्य यो गृहीता संभवती इसमें पहले इसकी जो था कि ज्ञातो अविद्यायाश्च संबंधस्य यो गृहीता ज्ञानम च अन्य तद विषय संभवती तो संभवती को वहां पर क्रिया के साथ ले जाना योग गृहीता स न संभवती योग गृहीता स न संभवती तद विषय इति ज्ञातु अविद्यायाश्च संबंध तत्शब्दात् ज्ञाता और अविद्या का जो संबंध है वही तत्शब्द का अनवस्था या अनवस्था में प्रपंचयति उसी अनवस्था को यहाँ पर विस्तार करते हैं। यदि पुनः अविद्या ज्ञान्यद्वा यदि पुनः अविद्या यदि दूसरा यदि ज्ञाता भी ज्ञेय संबंधो ज्ञायेत यदि ज्ञाता भी ज्ञेय संबंध को जो है वह जानता है तो अन्यो ज्ञाता है क्योंकि ज्ञेय ज्ञाता का संबंध बनेगा ना तो अन्य ज्ञाता हो जाएगा तो अन्यो ज्ञाता कल्पस्यात् तो दूसरा ज्ञाता कल्पना करना पड़ेगा और कस्या भी अन्य उसका भी दूसरा ज्ञाता कल्पना करना पड़ेगा कस्या भी अन्य फिर उसका भी दूसरा ज्ञाता कल्पना करना पड़ेगा इति अनवस्था अपरिहार्य क्योंकि संबंध तो दो में रहेगा ना तो उसको जानने वाला उसे पृथक हो जाएगा। अब फिर वही बात आएगी उसके विषय में भी वही बात आएगी फिर तीसरे के विषय में भी वही बात आएगी और ये अपरिहार्य हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं आत्मनः स्व पर ज्ञेयत्व योगात् एक में ही जो है स्व पर ज्ञेयत्व नहीं बनेगा पर ज्ञेयत्व बनेगा पर स्व ज्ञेयत्व नहीं बनेगा। तस्मिन् अविद्या संबंधस्य अप्रामाणिकत्वात् इसलिए ज्ञाता में अविद्या संबंध प्रामाणिक नहीं हुआ इति अनुभव गम्यत्वे स्थिते फलितम् ये अनुभव में आ रहा है तो ऐसा होने पर फलित कहते हैं यदि पुनर् अविद्या गीय अन्यद्वा गीयम गीयमेव तथा ज्ञाता भी ज्ञातैव न ज्ञेयं भवति। कहते हैं यदि पुनः अविद्या ज्ञेय, क्या पाठ है, ज्ञेय ज्ञेय अन्यद्वा ज्ञेयम्। अरे भाई ज्ञेय अन्यद्वा ज्ञेयम् माने ज्ञेयमेव, कहने का तात्पर्य है अविद्या ज्ञेय ही है, ज्ञाता नहीं है। तो समझना चाहिए तथा ज्ञाता भी ज्ञातैव न ज्ञेयम् भवति, ज्ञाता भी ज्ञाता ही रहेगा, ज्ञेय नहीं होगा। और अविद्या ज्ञेय ही रहेगी, ज्ञाता नहीं होगी। हाँ, यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यद्वा ज्ञेयम् है, अरे भाई वो जो अविद्या ज्ञेया अन्यद्वा ज्ञेयम् कोई भी ज्ञेय होगा, तो कोई भी ज्ञेय होगा। यहाँ पर सिद्धांत क्या कहते हैं ना कि कोई भी ज्ञेय होगा, वो ज्ञेय ज्ञेय ही होगा और ज्ञाता ज्ञाता ही होगा। तो चाहे अविद्या हो चाहे कोई हो, अविद्या रूप ज्ञेय है अथवा अन्य कोई भी ज्ञेय है, ज्ञेय ज्ञेय ही रहेगा और ज्ञाता ज्ञाता ही रहेगा। यदा च एवं, यदि इस प्रकार है तो अविद्या दुखित्वाद्येर न ज्ञातु क्षेत्रज्ञस्य किंचित् दृश्यति। तो अविद्या अथवा उसका कार्य दुखित्वादि से ज्ञाता जो क्षेत्रज्ञ है उसका कुछ भी दूषित नहीं होता है। वही आत्मना स्व पर ज्ञेयत्व अयोगात तस्मिन् अविद्या संबंधस्य प्रामाणिकत्वात् नित्य अनुभव गम्यते फलितम् आह यदि पुनः। यदा च एवं तदा इति अध्याहार्यम्। जो यदा है ना, यदा च एवं जब ऐसा निर्धारित हो गया तदा अविद्या दुखित्वादेर न ज्ञातु क्षेत्रज्ञस्य किंचित् दृश्यति। नहीं, संबंध नहीं है फिर भी संबंध की अनुभूति हो रही है, यही तो एक व्यंजक है ना। संबंध न होने पर भी संबंधानुभूति होना, मैं का किसी भी प्रकार शरीर के साथ संबंध नहीं बन सकता, पर मैं कहते ही शरीर आता है, यही अविद्या है। प्रत्यक्ष से विचार करो, अनुमान से विचार करो, शास्त्र से विचार करो, मैं का अर्थ कभी भी शरीर। विचार करो तो बिल्कुल ही हो नहीं सकता, पर फिर भी मैं जहां कहा तहां ये शरीर आ जाता है। सर अविद को व्यवहार इसके साथ करना पड़ता इसलिए आ जाता है, ये कोई आवश्यक नहीं है। देखो व्यवहार करने मात्र से नहीं, ऑफिस में रोज व्यवहार करता है जाकर के, पर कभी भी जो है उसमें ममत्व वो घर बुद्धि नहीं होती है। व्यवहार करने से थोड़ा होता है, ज्ञान में गलती है, ज्ञान में गलती है। किराए के मकान में रहता है, कभी नहीं जानता, कभी उसको ये नहीं होता मेरा मकान है। व्यवहार दिन भर करता है, रात भर करता है, और जो उसमें नहीं रहता है उसका ममत्व तो लगा हुआ है, उसको टूटे तो दुख जो है वह अग्नि लग जाए, कुछ दुख है उसको लगा है। इसलिए ज्ञान जो है उसी के अनुसार होता है। तो व्यवहार शरीर को लेकर के होता है, इसलिए नहीं गड़बड़ी, गड़बड़ी ज्ञान में, गड़बड़ी ज्ञान में। अरे कहो ज्ञान तो हमको है ही है, शास्त्र से भी सुन लिया और विचार करके भी देखा तो ज्ञान तो है ही है। तो ज्ञान तो है, पर वो ज्ञान कैसा है, परोक्ष ज्ञान, वो अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान। ये परोक्ष ज्ञान का अपरोक्ष ज्ञान में जो है परेशान होना चाहिए, इसी के लिए सारा प्रयास है। नहीं तो भारत का तो जो है बच्चा बच्चा जानता है कि शरीर आत्मा नहीं है, पर वो ज्ञान जो है वह ऐसा है कि वो काम देता नहीं। जानता तो है, किसी ने अपने तोते को सिखा दिया कि बिल्ली आवे तो उड़ जाना, बिल्ली आवे तो उड़ जाना, बिल्ली आवे तो उड़ जाना। अब बिल्ली आई और तो भी बोलता रहा बिल्ली आवे तो उड़ जाना, अब बिल्ली ने पकड़ा तो भी बोलता रहा बिल्ली आवे तो उड़ जाना, अब बिल्ली उसको खा गई। ऐसे मुझ आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं है, ये ऐसा होने पर भी कैसे संबंध नहीं हो, वो जो है संबंध को दूर करने की कला नहीं। मैं कहते यही आ जाता। तो ये बात है कि यदा च एवं, जब ऐसा है तदा अविद्या दुखित्वादेर न ज्ञातो क्षेत्रज्ञ से किंचित दुष्यति। क्षेत्रज्ञ को तो कोई भी दोष नहीं लगता है, पर इससे कोई काम नहीं चलेगा जब तक ये नहीं होगा मुझे कोई दोष नहीं लगता है, ये अनुभूति हो जाए। क्षेत्रज्ञ को तो अभी दोष नहीं लग रहा है, पर बीच में जो मैं का संबंध दूसरी जगह से हो गया यही दोष है। अनुभूति तो मैं में उत्पन्न होनी चाहिए, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, इसमें कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, पर इससे लाभ तब तक नहीं होगा जब तक ये अनुभूति न हो कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वो लक्षण मैं के साथ घटना चाहिए। तो वो लक्षण मैं के साथ तब घटेगा जब मैं अपने शुद्ध अर्थ में जाएगा, और जब तक औपाधिक अर्थ में मैं रहेगा तब तक वो लक्षण उसमें नहीं घट सकता। जैसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, तो जब तक शरीर को लेकर के विचार करेगा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अरे भाई जो है कितना भी कहो कि तो एनम जो है इसको तो शस्त्र छेदन करेगा ही, ये तो शस्त्र से कटेगा ही, तो मैं का अर्थ ऐसी जगह पहुंचना चाहिए जहां शस्त्र का कोई संबंध ही नहीं बन सकता। शस्त्र का संबंध नहीं बनेगा तो फिर नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि ठीक हो गया, लेकिन शरीर को लेकर के कोई कहे कि जो है नैनम धाति पावक, ये कैसे। इसलिए वो ज्ञान का जो है वो ठीक अर्थ मैं के साथ घट जाए तो फिर काम बन सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् आज्ञेर न ज्ञातो क्षेत्रज्ञ से किंचित् दुष्यति। तो यदा चैवं तदा, टीकाकार ने कहा था ना, यदा च एवं अविद्या दुख्याद्य न ज्ञात क्षेत्रज्ञ से दोष्य। अब एक शंका उठाते हैं, ज्ञातो आत्मनो न किंचित दुष्यति इति एतद् अमृष्यमाण शंकते। ज्ञाता आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, इसको ठीक प्रकार से अन्वेषण न करके जो समझने का प्रयास नहीं करता उसको शंका हो सकती है, तो शंका करता है, विचार न करके शंका करता है। ननु अयमेव दोषो, यह दोषवत क्षेत्र विज्ञातृत्वम का, देखो यही तो दोष है, अपना दोष किसी को नहीं दिखाई देता। तुम क्षेत्र को दोष वाला मान रहे हो कि नहीं, कहाँ क्षेत्र दोष वाला, अक्षेत्र जो दोष वाला है उसके साथ जिसका संबंध बन गया वो दोष आएगा उसमें कि नहीं आएगा, इसका नाम ही क्षेत्रज्ञ है। तो जब इसका नाम ही क्षेत्रज्ञ है तो क्षेत्र का संबंध ही हो गया ये, और क्षेत्र है दूषित, तो दूषित क्षेत्र का संबंध जब इससे बनेगा तो दोष आएगा कि नहीं दोष आएगा। किसी बात को कहा अयमेव दोषो, यही दोष है। क्या दोषवत क्षेत्र विज्ञातृत्वम, दोषवत क्षेत्र को जानने वाला है ना, तो सिद्धांती उत्तर देता है। पहले टीकाकार विकल्प लेते हैं, किम ज्ञातृत्वम ज्ञान क्रिया कर्तृत्वम ज्ञान स्वरूपत्वम वा, कहा कि ज्ञातृत्व का अर्थ तुम क्या मानते, ज्ञान क्रिया का कर्ता जैसे क्षेत्रज्ञ है ना, क्षेत्रज्ञ तो यहाँ पर क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ, तो ज्ञान क्रिया का कर्तृत्व अर्थ हो सकता है। तो ज्ञान क्रिया का कर्तृत्व रूप अर्थ तुमको अभिष्ट है कि ज्ञान स्वरूपत्वम या ज्ञान स्वरूप है। नाद्य कहा कि ज्ञान क्रिया कर्तृत्व तो क्षेत्रज्ञ में है नहीं, क्योंकि उपगमात ऐसा जो है स्वीकार न करने, सांख्य भी नहीं मानता इसको, हम भी नहीं मानते हैं। तत्प्रयुक्त तो दोष अभाव, वो जो कर्तृत्व प्रयुक्त तो दोष का उसमें अभाव है, ज्ञान किया का करता है नहीं वो। अब द्वितीय मान लो ज्ञान स्वरूपत्व का, द्वितीय ज्ञातृत्व से औपचारिकत्वात् न तत्कृतो दोषवत्ति। अब द्वितीय में जब ज्ञान स्वरूप जो है उसमें ज्ञातृत्व औपचारिक होता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप होने पर जो चीज आएगी वो प्रकाशित हो जाएगी, तो उसमें जो कर्तृत्व जो है, जैसे जो है वह सूर्य प्रकाशते, तब सूर्य जो है वह प्रकाश का प्रकाश स्वरूप ही है, वह प्रकाश स्वरूप ही है, तो उसमें वो प्रकाश स्वरूप होने से जो वस्तु उसमें आएगी वह प्रकाशित हो जाएगी, तो उपचार से कहा जाता है प्रकाश। इसी बात को कहा द्वितीय ज्ञातृत्व से औपचारिकत्व, और उपचार से जो बात कही गई वह वास्तविक तो होती नहीं, तो न तत्कृत दोषो अस्ति इत्याह। इसलिए तत्कृत दोष वो ज्ञान कर्तृत्व दोष उसमें नहीं लग सकता है। किसी को सिद्धांती कहता न विज्ञान स्वरूपस्यैव अविक्रियस्य विज्ञातृत्वोपचारात्, वो तो क्षेत्रज्ञ विज्ञान स्वरूप है और अविक्रिय है, वो विज्ञान स्वरूप है इसलिए उसमें विज्ञातृत्व उपचार से कहा जाता है। वह कोई स्वयं नहीं करता पर वो उपचार से उसमें आरोप होता है। असत्यामपि क्रियायाम क्रियोपचारम दृष्टांतेन स्फुटयति, कहा कि स्वयं कैसे होता है, कहा कि क्रिया न होने पर भी क्रिया उपचार से कही जाती है, इसको दृष्टांत के द्वारा साफ करते हैं कि जैसे मान लो अग्नि है, तो यथा उष्णता मात्रेण अग्ने तप्त क्रियोपचार तद्वत्, अग्नि का स्वरूप ही है उष्णता। अब आपने हाथ वहां किया तो आप जल गए, तो आप कहे कि अग्नि तपाता है, अरे अग्नि नहीं तपाता, अग्नि तो तापस स्वरूप ही है, अब तुम हाथ करोगे तो तुम्हारा हाथ जलेगा, तो अग्नि की तरफ से थोड़ा हुआ वो, इसलिए उपचार से कहा जाता है कि अग्नि तपाता है। यथा उष्णता मात्रेण अग्नि, उष्णता मात्र जो अग्नि है, तप्ति क्रिया तपाने की जो क्रिया उपचार, उसका उपचार होता है तद्वत्, उसी प्रकार जो है उपचार यहां भी है। आत्मनि वस्तु तो विक्रिया भावे भगवद अनुमति दर्शेती, आत्मा में वस्तुतः विक्रिया हो ही नहीं सकती है, तो विक्रिया जब हो ही नहीं सकती है इसमें भगवान की अनुमति भी बताते हैं। यथा अत्र भगवता क्रियाकारक फलात्मत्व अभाव आत्मनि स्वतः दर्शित, यहीं पर बता दिया ना भगवान ने क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि करके बता दिया कि क्रियाकारक फल आत्मा में है ही नहीं, क्रियाकारक फल संबंध से रहित है आत्मा, क्रियाकारक फलात्मत्व अभाव आत्मनि स्वतएव दर्शिता। फिर कैसे इसमें आता है, अविद्या अध्यारोपित रेव क्रियाकारक अध्यात्म उपचर्य थे, अविद्या के द्वारा अध्यारोपित जो क्रियाकारक फल है वो उपचार से आत्मा में कहा जाता है। थोड़ी टीका जी, गीता शास्त्रम सप्तम्यर्थ, सप्तम्यर्थ माने सप्तमी कहाँ है कि अत्र यथा अत्र, अत्र माने गीता शास्त्रे, स्वतएव आत्मन क्रियाध्यात्मत्व अभाव भगवता शास्त्रे यथोक्त तथैव व्याख्यातम अस्माभिः संबंध, उसी प्रकार हमने उसका व्याख्यान किया है। कथम तरी क्रिया क्रियादि आत्मनि भाति, कहा अच्छा आत्मा में जब क्रियाकारक फल संबंध है ही नहीं तो आत्मा में क्रियाकारक फल कैसे मालूम होता है, ये काम का कार्य कर रहा है, इस फल का भोक्ता बनेगा, ये प्रतीत कैसे होता है। तो कहा अविद्या अध्यारोपित, अविद्या अध्यारोपित जो क्रियाकारक फल है उसका उपचार जो है उपचार से आत्मा में आरोप होता है। यथा वस्तु तो नास्ति आत्मनि क्रियादि उपचारात् तु भाति, जैसे आत्मा में क्रियादि तो है नहीं पर उपचार से प्रतीत होती है, तथा तत्र तत्र अतीत प्रकरणेषु भगवता कृतो यत्नः इत्याह, इसी प्रकार जो है जो प्रकरण बीत गए हैं उसमें भगवान ने प्रयास करके ये बात समझाने का प्रयास किया। कहाँ किया भगवान ने, तथा तत्र तत्र येनम वेति हंतारम यस्यैनम मन्यते हतम उभौतौ न विजानी तो नायम महंति न हन्यते, एक क्रिया का निषेध कर दिया आत्मा ने, कार जो है कारकत्व का भी निषेध कर दिया और कहा कि क्रिया आदि का अध्यारोप किसे होता है, तो कहा प्रकृति क्रियमाणी क्रियमाणानी, ये तो प्रकृति से हो रहा है और इसी का आरोप आत्मा में होता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, तो ये तो प्रकृति में है और ये जो है अहंकार के कारण जो है अज्ञान वश जो है वह अपने में आरोप करता है। ये भी कह दिया ये नम वेत्य हंतारम यस्य नम, ये हो गया ना, ना दत्ते कथित पापम न चैव सुकृतम विहु, अज्ञानी नावृतम ज्ञानम तेन मोहियंद, अज्ञान से इस प्रकार का मोह होता है वस्तु तो किसी प्रकार का फल, ये फल बता दिया है? और क्रिया बता दिया और कारक बता दिया, ये तीनों बता दिया इत्यादि प्रकरणेषु दर्शिता, और तथैव च व्याख्यातम अस्माभिः, जैसा भगवान ने कहा उसी प्रकार हमने वहां पर व्याख्यान किया। न केवलम अतीतेषु एव प्रकरणेषु वास्तव क्रियाद्य अभावात् आत्मनि अध्यासिकी तद्धि उक्ता, केवल बीते हुए प्रकरणों में ही ये बात नहीं कही गई कि आत्मा में वास्तव क्रिया इत्यादि का अभाव है, इसलिए आत्मा में जो क्रिया आदि की प्रतीति है वह अध्यासिकी है, वह अध्यास रूपा है अध्यासिकी तद्धि, ये केवल बीते हुए प्रकरण में ही नहीं कही गई किंतु वक्षमाण प्रकरणेषु भी तथैव भगवत अभिप्राय दर्शनम भविष्यति, आगे भी भगवान का जो है उसी प्रकार के अभिप्राय का दर्शन होगा, ये आपको आगे भी वहां वहां हम बताएंगे कि देखो भगवान का ये अभिप्राय है। तथैव च व्याख्यातम उत्तरेषु च प्रकरणेषु दर्शयिष्यामि, आगे के प्रकरण में भी हम इसको बताएंगे कि जहां पर भगवान इस प्रकार की बात कहेंगे। तो आत्मनि वास्तव क्रियाद्य भावे अध्यासाच्च तत्सिद्धौ, कर्मकांडस्य अविद्वद अधिकारित्व प्राप्तौ विद्वान यजेत ज्ञात्वा कर्म आरभते इत्यादि शास्त्र विरोधस्याति इति संकते। फिर वही शंका आ गई पहले वाली कि जब आत्मा में वास्तव क्रिया इत्यादि का अभाव है और अध्यास से अज्ञान से जो है अध्यास के कारण तब सिद्ध हो, वह क्रिया इत्यादि की सिद्धि जो है वह अज्ञान से है, तो कर्मकांड से अविद्वत अधिकारित्व प्राप्त हो तो आप जो है वह कहते हैं कि फिर कर्मकांड अज्ञानी का विषय है, अज्ञानी कर्मकांड का अधिकारी है। तो जब अज्ञानी को आपने कर्मकांड का अधिकारी मान लिया तो जो शास्त्र कहता है विद्वान यजेत, तो शास्त्र तो कहता है विद्वान यजन करे, शास्त्र कहता है ज्ञात्वा कर्म आरभत, जान करके उसके बाद जो है कर्म का आरंभ करे, इत्यादि शास्त्र का विरोध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं हंत तर ही आत्मनि क्रियाकारक फलात्मता या स्वतो अभावी अविद्यया अध्यारोपित कर्मणि अविद्वत कर्तव्यान्येव न विदुषामिति प्राप्तम्। जब ऐसा आप मान लेंगे तब तो आत्मा में क्रियाकारक फलात्मक का स्वतः अभाव रहेगा, अविद्या के द्वारा अध्यारोपित ही कर्म रहेगा, तो अविद्वत कर्तव्यान्येव फिर तो अज्ञानी ही कर्म कर सकेगा विद्वान।